radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Buurlanden van Syrië krijgen extra steun van het Nederlands kabinet. Dit en volgend jaar reserveert de regering 260 miljoen euro extra voor de steun aan Turkije, Jordanië, Libanon en Irak. Dat schrijft minister Ploemen aan de Tweede Kamer. In die landen zijn de laatste jaren miljoenen Syrische vluchtelingen opgevangen. Volgens Ploemen wordt de situatie in de gastlanden zo langzamerhand onhoudbaar. Jai Hein gaat in Indonesië maximaal 15 jaar de cel in. Dat bleek tijdens de eerste zitting in zijn proces op Bali, waar de telg uit de Albert Heijn-familie terecht staat in een drugszaak. Hein, die al een paar jaar spirituele trainingen geeft op Bali, werd in januari opgepakt. Een vriend had hem uit Spanje per post ruim 200 gram marihuana opgestuurd. Zelfs zegt hij dat het ging om een kerstcadeau waar hij niet om had gevraagd. De Italiaanse regering gaat 1 miljard euro investeren in het behoud en de restauratie van belangrijke culturele monumenten. Het gaat om de grootste operatie ooit voor het cultureel erfgoed van Italië. De fondsen zijn al goedgekeurd en kunnen onmiddellijk worden gebruikt. Met het geld moeten in totaal 33 projecten aangepakt worden, die al jaren op financiële middelen zitten wachten. Het weer vanavond kan in de noordwestelijke helft een beetje regen vallen. Vannacht is het in het hele land bewolkt en regenachtig. Onder de bewolking koelt het niet verder af dan 8 à 9 graden. Aan het eind van de nacht klaart het vanuit het westen weer op. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Dag luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag wordt overigens weer een afwijkende uitzending, net als vorige week toen we het over de Palestijnse fabels hadden. En ik u uitlegde dat ik op dat moment in Polen zou zitten. En inderdaad, ik zat in Warschau bij Michael Schudrich. En Michael Schudrich is de opperrabijn van Polen. We hebben een prachtig interview gehad en de weergave daarvan vindt u in deze uitzending. Maar eerst muziek. Some Het eerste en grootste gebod dat God aan Israël heeft gegeven. Hoor Israël, de Heer onze God is één, uit Deuteronomium 6 vers 4. Ter orde gebracht door Lev Shelo met medewerking van Corrie Bell. Voordat ik het interview kan starten met Michael Schuderich is het belangrijk om toch iets van de achtergrond te weten. 40 jaar geleden heeft Ben Tichelaar een reis gemaakt naar Polen. Ben Tichelaar is een goede vriend en tevens voorzitter van de oudste raad van de Philadelphia gemeente in de Westerrijn. En hij was daar in het kader van boete en verzoening. Hij heeft daar samen met een groepje mensen heeft hij graven schoongemaakt op de Joodse begraafplaats. Om op die manier te laten zien van wij willen jullie Israël dienen. Want we schamen ons diep voor wat wij het Joodse volk in de oorlog hebben aangedaan. Daar trof hij ook de toentertijd 21-jarige Michael Schuderich. Een student, een Joodse student uit New York. En 40 jaar later ontmoet hij hem weer in Warschau. Michael, in 1976 heb jij voor het eerst kennis gemaakt met Ben. Wat betekent het voor jou dat je hem vandaag weer mag ontmoeten, 40 jaar later? De herinnering die ik heb aan de ontmoeting met Ben is: wat doen die gekke mensen hier? En waarom helpen ze ons met onze Joodse zaak? Er was iets ongewoons aan de komst van deze mensen. Het was echt geweldig. Als je als Joodse student uit Amerika komt, dan overkom je dat gevoel hoe erg, hoe bizar deze wereld in elkaar zit. En vreselijke dingen zijn hier gebeurd. En de ontmoeting met jouw groep was het is niet de hele wereld die slecht is. En dan is het heel bijzonder dat ik mensen mag ontmoeten zoals jullie, die bereid zijn om het goede te doen. En dat was voor mij heel erg belangrijk. 40 jaar is natuurlijk een heel symbolisch getal in de Bijbel. Het is het getal van de jaren in de woestijn. Het is het aantal jaren van een generatie. En Mozes was natuurlijk 40 jaar in de woestijn. 40 dagen overstroming. En het is een getal wat zichzelf maar blijft herhalen in de Bijbel. De psalmist schrijft dat 40 jaar een geslacht is. En dan de 40 jaar in de woestijn. Ja, dan kijken we toch 40 jaar terug, een generatie terug, dat we elkaar op dezelfde plek in Warschau weer ontmoeten. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat het betekent, maar het moet iets betekenen. Dus na 40 jaar vraag je je nog steeds af wat de betekenis is om elkaar hier weer te mogen ontmoeten. Nou, om daar te beginnen, ik heb zelfs daar nog documenten van uit die periode, maar die liggen nog in New York. Dus de eerstvolgende keer dat ik weer terug ga naar New York, zal ik ze moeten opzoeken. En ook om te kijken of daar nog foto's tussen zitten. Maar mevrouw Maria heeft de mooiste foto's. En met het noemen van mevrouw Maria gaat Ben verder met een vraag. En die vraagt aan Michael van Michael, in die tijd waren we eigenlijk niet welkom in de Joodse gemeenschap. Maar er stond een mevrouw stond erop en ze zei, je moet deze mensen een kans geven. Was dat mevrouw Maria? Weet je dat nog? Nee, ik kan me dat niet herinneren. Nee, echt niet. Op een dag was er een reis van Warschau naar Krakau. En Ben zei dat er in die bus 7 plaatsen waren en er was nog 1 plaats over. En jij werd uitgenodigd om op die dag mee te gaan. Wat zijn de herinneringen die jij hebt aan deze dag? Het was in die zomer een hele bijzondere ervaring om daar te zijn. En in een bus te stappen en mee te mogen rijden naar een andere plek, naar Krakau. En dat allemaal omdat er nog 1 plek vrij was in de bus. En dit gebeurde en dat gebeurde. Het was een aaneenschakeling. Er was een gevoel van ja, laten we maar zien wat er gebeurt. Want wat er ook gebeurt, het is gewoon goed. En op de volgende vraag zal geen kort antwoord komen. Maar kun jij beschrijven, Michael, wat er is gebeurd in de periode 76 tot 2016. Een periode van 40 jaar tot het moment dat je opperrabijn werd van Polen. En je bedoelt dan met betrekking tot mezelf? Ja, inderdaad. Nou, ik ben weer teruggegaan naar de Verenigde Staten. En ik ben daar begonnen met mijn opleiding tot rabbijn. Na 4 jaar heb ik de opleiding tot rabbijn afgerond en heb aansluitend nog een master gedaan in geschiedenis over Colombia. En in 1983 ben ik naar Japan verhuisd om daar te dienen voor de periode van 6 jaar als rabbijn in Tokio. En geloof het of niet, maar deze periode is een hele goede voorbereiding geweest op de taken als rabbijn die ik hier heb. En na die periode van 6 jaar ben ik weer teruggegaan naar de Verenigde Staten om daar een baan te gaan zoeken. En terwijl ik nog aan het nadenken was over wat ik zou doen, waren er in die periode ervoor, een paar maanden ervoor, in Polen vrije verkiezingen geweest, democratische verkiezingen geweest. En dat was ook in diezelfde periode van 1989 dat de Berlijnse muur was gevallen. En toen kwam de gedachte, misschien moet ik wel iets gaan doen in Oost-Europa. En vanaf maart 1990 werkte ik in Polen. En ik werkte hier namens een Amerikaanse stichting, de Ronald Lauder Stichting. En dat is de zoon van Estée Lauder, de cosmetica-fabrikant. En ik werkte daar 2 jaar voor hen en in die tussentijd reisde ik heen en weer. Van 1992 tot 1998 woonde ik in Polen en werkte ik nog steeds voor de stichting. In 2000 heb ik ontslag genomen en ben teruggegaan naar Warschau om daar rabbijn te worden. En terwijl ik nog steeds heen en weer reisde, ben ik in 2004 opperrabbijn geworden. En terwijl sommige mensen zeggen dat de rest historie is, zeg ik dat de rest hysterie is. Maar als je als opperrabbijn zo druk bent, hoe zit het dan met je gezin? Bij ons zeggen we dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Ik veronderstel dat het hier niet anders is. Ja, zeker. Zeker, dat is ook absoluut waar. Maar elks leven neemt een andere wending. En ik heb één dochter, die woont in New York. En ze is 29 jaar oud. We hebben een paar keer per week hebben wij contact. En ik ben tegenwoordig niet meer getrouwd. En mijn voormalige vrouw woont in New York. In dat geval lijkt het me geen probleem dat ze in New York woont. En als je nog wel getrouwd zou zijn, dan lijkt het me wel een probleem. Ja, inderdaad, dat is ook een tijdje de situatie geweest. Maar het is nu weer wel wat gebeurd is. En dit is nu eenmaal deel van mijn verhaal. Maar ik ga je niet meer details geven. Hoe rijmt u het dat een land als Polen, waar weliswaar met een Duitse overheerser zoveel van uw volk zijn vermoord, er weer een bloeiende gemeenschap is ontstaan in een vijandige omgeving zoals het nu het geval is? Ik begrijp dat niet, want als ik het was geweest, dan zou ik de rest van mijn leven dit land achter me hebben gelaten. 3,5 miljoen Joden in Polen. 90% daarvan is tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven gebracht door de Duitsers en door hun handlangers. Dan blijven er nog steeds 10% over. En dat zijn 350.000 overlevenden. En dat zijn in 1946 in Polen meer Joden dan er vandaag de dag in Groot-Brittannië zijn. En dat is nog altijd ruim 3 keer zoveel Joden als in Nederland voor de oorlog. De overgrote meerderheid van de Joden vertrok uit Polen zo'n 25 jaar na de oorlog. Maar als je Joods wilt blijven en niet bang bent om de verklaring af te leggen, ik ben een Jood, dan zou het een goed idee zijn om het naoorlogse communistische Polen te verlaten. En daarom is ook de grote meerderheid vertrokken. Maar niet iedereen. Er is altijd wel een uitzondering. En dit is eigenlijk een uitzondering van een uitzondering als het gaat over mevrouw Maria. De meeste Joden die gebleven zijn, zijn gestopt om Jood te zijn. Jood zijn in een communistisch Polen betekent dat je het laat om Jood te zijn. En dat gaat zelfs zo ver dat je het nalaat om het je kinderen en je kleinkinderen te vertellen dat ze Joods zijn. Net zoals met Benjamin? Ja, net als met Benjamin. Hij is een van de duizenden, ja letterlijk duizenden Joden die ik op die manier heb ontmoet. Dus een diep weggestopt geheim is een geheim gebleven in de familie sinds de periode 1939 tot 1998. Toen in 1998 het ijzeren gordijn viel, ontstond er een geheel nieuw fenomeen. Hierin zien de niet zo hele jonge overlevenden zich geconfronteerd met de vraag of het vandaag de dag voldoende veilig is om hun kinderen te vertellen dat ze Jood zijn. Wij kunnen het niet waarderen of begrijpen dat onze ouders door onze ogen worden doodgeschoten. En daarna volgt het volgende drama, het communisme. Het is niet zo dat je na een paar jaar klaar bent. Nee, dan volgt het volgende drama. En daarna de volgende periode van angst. Het is dus een samengestelde angst over een periode van 50 jaar. En daarom hebben duizenden Polen en misschien wel tienduizenden pas sinds de laatste 25, 26 jaar ontdekt dat ze Joodse roots hebben. Het is dus niet de vraag of zij hier wonen, want ze zijn hier geboren als Polen. Verbonden met het Poolse land en verbonden met de Poolse cultuur. Als het gaat om de vraag hoe kun je hier Jood zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat meer dan de helft die het heeft ontdekt niet eens Jood wil zijn. Want dat leert de geschiedenis. Dus dit is gewoon hun land, hun geboortegrond, waar ze wonen als Polen en waar ze leven als Polen. Ja, natuurlijk. En net als wij leven in Amerika of als in Nederland, doen zij dat in Polen. En even onder ons gezegd en gezwegen, de Nederlanders waren in de oorlog niet veel beter dan de Polen. Ja, daar ben ik me van bewust, maar dat is iets waar wij mee moeten leven. Ja, precies, en ik wil ook niet oordelen. Maar als je nu eenmaal in Polen geboren bent, wat denk je van Amerika? Amerika heeft in de oorlog helemaal niks gedaan. Het sterkste leger van de wereld dat de route naar Auschwitz had kunnen afsnijden, maar het niet heeft gedaan. We're gonna make it. In Nederland is er een documentaire geweest op televisie over een Nederlandse hulporganisatie die in Oekraïne Joden helpt om aliyah te maken. Er zou sprake zijn dat zij gedwongen worden om dit te doen. 1. Heeft u hiervan gehoord? En 2. Wat vindt u hiervan in het licht van de prediking van afgelopen zaterdag in relatie tot Israël dat uit Egypte weggejaagd moest worden? Ik heb de documentaire niet gezien, maar ten diepste geloof ik dat een individu het zelfbeschikkingsrecht heeft om de keuze te maken die bij hem of haar het beste passen. Ja, als iemand bijvoorbeeld in Donetsk wil blijven omdat hij het weer fantastisch vindt, ja, dan moet je dat toch zelf weten. Ik weet niet of iemand het recht heeft om hen te vertellen dat ze weg moeten gaan. Maar u had het er in uw prediking over dat Israël wel de goede beslissing kon nemen, maar ze vervolgens niet uitvoerde. Ja, oké. Misschien zou het goed zijn om Egypte te verlaten. Dus daar houdt het op. Ja, precies, want misschien wilden ze wel nooit vertrekken. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ja, en wat die documentaire betreft en het verhaal erbij, ik ken niet alle details van het verhaal. Ik weet dus eigenlijk niet goed hoe ik hierop moet reageren. Dus iedereen zou vrij moeten zijn om te kiezen of hij nu wel of niet weg wil. Want het ene moment dan zijn ze Oekraïners en het andere moment zijn ze, laat ik het zo stellen, een brandend huis met een persoon erin. En heb ik dan het recht om hem eruit te halen tegen zijn wil? Laten we in deze situatie nu eens aannemen dat het antwoord ja zou zijn. De vraag rijst dan over Oekraïne. Is het een huis wat in brand staat? Is het een huis wat op zijn fundamenten wankelt? Of is het een huis dat misschien later in de fik vliegt, maar toevallig niet vandaag? Het is niet duidelijk. Noemt nu een Bijbeltekst waar ik net aan wilde refereren in relatie tot dit onderwerp. En dat staat in Jeremia 16 vers 16. Daar staat namelijk geschreven dat de Heere eerst de vissers zal sturen om het volk terug te brengen naar het land. En in die vissers lezen we natuurlijk een vorm van vrijblijvendheid. De vis kan het aas wel of niet pakken. Maar dan komt er een volgende situatie. Dan zegt de eeuwige, dan zal ik de jagers sturen. Nou, er is op dat moment geen enkele vorm van vrijblijvendheid meer. Hoe ziet u dat? Ja, maar dat is Gods beslissing en niet de mijne. Als Hashem, als God dat wil doen, dan zal hij dat ook doen. Ik geloof niet dat ik als mens een beslissing kan nemen voor een ander mens. Tenzij het overduidelijk is dat de persoon acuut gaat overlijden als ik niet in zou ingrijpen. De volgende vraag gaat over een situatie die ik beleefde samen met mijn vrouw in Jeruzalem. Wij waren in Jeruzalem tijdens Yom Kippur en Sukkot. En wij liepen op een dag de Mars van Jeruzalem. En terwijl we aan het wandelen waren, kruisten we ook de straat waar ons appartement aan ligt. En zo plotseling kwam daar uit de menigte een meisje lopen, van een jaar of 20 denk ik, die liep op af, keek me echt recht in de ogen en ze riep Hashem Echad. Maar ja, omdat ik aan het lopen was, draaide ik me om en ik keek haar aan en ik zei Ken Hashem Echad. En ze had een enorme smile op haar gezicht. Mijn vraag is, zou de houding van Joden ten opzichte van christenen veranderen als wij allemaal zouden geloven en belijden dat eerste gebod Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, het eerste en het grootste gebod. De geschiedenis tussen Joden en christenen van de laatste 2000 jaar is lang en ook pijnlijk. Gecompliceerd, hoewel ik niet van het woord gecompliceerd houd, maar het is een kettingreactie. A leidt tot B, leidt tot C, enzovoort. Ik heb geen enkele twijfel dat de Joodse houding ten opzichte van christenen minder met theologie te maken heeft, maar meer met praktische zaken. Kruisvaarten, slechte ervaringen, weet je. Niet altijd en niet van iedereen, maar wel te veel. En daarom leeft nog steeds sinds de 19e en de 20e eeuw bij Joden de angst voor het symbool van het kruis. En dat is vreselijk. Het mooie echter is dat er enorme veranderingen hebben plaatsgevonden. Dat zie je heel sterk bij protestantse kerken, maar veel meer nog zie je deze veranderingen overduidelijk bij de Rooms-Katholieke Kerk, dat één kerk is in tegenstelling tot protestantse kerken. Het is overduidelijk dat er grote veranderingen zijn. De Rooms-Katholieke Kerk heeft er bijna 2000 jaar over gedaan om deze veranderingen tot stand te brengen. En wij Joden hebben sinds 40 jaar de kans om eraan te wennen. Dus geef ons alsjeblieft nog even tijd. Ook rabbijnen erkennen deze veranderingen en stellen dat het christendom een grote zegen is voor de wereld en honderden miljoenen wereldwijd van ongelovigen tot gelovigen heeft gebracht in één God. En daarom is er een historische rol weggelegd voor christenen, omdat wij Joden niet geloven in evangeliseren om Jood te worden. We geloven wel in evangeliseren voor het bekendmaken van één God. Wij hebben de verantwoordelijkheid dat mensen in één God geloven. Hoe dat gaat en via welke weg, dat is onze opdracht, onze verplichting. En het christendom heeft deze rol al vervuld. Het is dus een proces voor de Joden dat ons nu wordt aangeboden via het christendom. And Christianity certainly has fulfilled that role. It's a process of having Jews respond to the new situation presented from the Christian side. Along with fear of of pogroms and naast het probleem van pogroms en kruisvaart is er nog een ander probleem, en dat zijn de evangelisten. Problem of relations is the question of missionaries. We don't like missionaries. No, of course. No. Wij houden niet van evangelisten die ons vertellen wat we moeten geloven, of dat we anders naar de hel gaan en ons op die manier proberen over te halen. Maar ook hier zien we grote veranderingen, ook al zijn ze nog niet helemaal volledig, oftewel 100%. En de terughoudendheid en de aarzeling komt dan ook vanuit de nare ervaringen vanuit het verleden. En natuurlijk de vraag van, gaan die gasten ons echt christen maken? En ik weet wel dat het niet beleefd is om dit over hen te zeggen, maar het is beter om op een vriendelijke manier de waarheid te zeggen dan beleefd zijn en de waarheid helemaal niet te vertellen. Je moet de waarheid zeggen, maar op de meest vriendelijke en integere wijze. En het aantal christenen wat evangeliseert onder de Joden is nog maar een fractie van wat het was als je kijkt naar de periode van zo'n 50 jaar geleden. Maar ook in onze dagen bestaat nog steeds de argwaan van wat willen die gasten, wat zijn ze eigenlijk van plan? Thank you. Als we kijken naar de situatie in Europa, dan is dat een hele bedreigende situatie. Als we zien dat als een springkaande plaag, als het ware, de moslims worden uitgestrooid over Europa. Wij christenen vinden het heel bedreigend. Het heeft mogelijk te maken met, zoals wij het zien, de eindtijd. Aan de andere kant hebben we ook de opvatting of misschien wel het idee van, ja, zou dit dan de straf van God zijn? De ironie van, we hebben in de Tweede Wereldoorlog uit al onze rijke westerse landen de Joden weggejaagd. We krijgen daar de moslims terug. Grapje van God, hoe ziet u dat? Ja, wij Joden geloven wel dat God van een grapje houdt. Ja, wij christenen geloven dat ook. Om eerlijk te zijn heb ik al genoeg moeite om uit te vogelen wat het plan van mijn leven is. Dus ik ga helemaal niet me druk maken over wat Gods plan zou kunnen zijn. Als ik kan overzien wat ik vandaag moet doen en wat ik morgen kan doen, nou, dan ben ik helemaal niet ontevreden. En als gebeurt wat jij zegt, dan zal dat vast deel uitmaken van een groter plan. Ik herinner me een mooi verhaal, een voorbeeld wat ik ooit een keer kreeg van een rabbijn, zelf weet je geloof ik dat hij was. En dat schetst wel aardig het verhaal. Hij zei, het is als het kijken naar een impressionistisch schilderij. En dat wil zeggen, als je er van dichtbij naar kijkt, als je er bovenop staat, dan zie je eigenlijk helemaal niks dan een verzameling van elementen. Oftewel, je moet op een afstand staan om het te kunnen begrijpen, om het te kunnen zien. En in deze context is de afstand is ruimte. Maar bij het overzien van het plan is de afstand tijd. En er heeft iemand gezegd, als de Messias bij de poorten van Jeruzalem staat, plant dan nog een boom vandaag. Oh, dat was dus Martin Luther. Wat zeg je? Martin Luther? Wel nee, wij hebben het uit de Talmud. Weet je, misschien heet het plan wel plan X, maar ik kan niet mijn daden baseren op een plan wat alleen maar in theorie bestaat. Dus ik kan niet doen wat ik niet weet. Ik kan alleen maar doen wat ik wel weet. En dat is het houden van de Torah en het uitvoeren van de geboden. En ook om te proberen om mensen dichter bij God te brengen. En dat is mijn kleine rol. Maar de grote rol, die laat ik liever voor de grote baas. Maar natuurlijk, en ik hou van de grote baas. Pesach gaat over het fysiek vrij worden. en het doel om vrij te worden van de drang om te zondigen. Kunt u dat uitleggen? Al de gebruiken rond het judaïsme hebben te maken met modellen, met concepten. Dus heb je naaste lief als jezelf is een heel belangrijke regel, een belangrijk concept. Maar als je dat concept niet structureel toepast in je leven, dan blijkt het ook maar een heel zwak concept te zijn. Dus ik hou van mijn naaste als van mezelf, ik mediteer erover, ik bid ervoor. Maar zo gauw ik buiten kom, sla ik iedereen in zijn gezicht. Maar je maakt het niet concreet, het is geen geloof, het houdt niks vast, het heeft geen waarde. En in het judaïsme gaat het er juist om alles concreet te maken, om het allemaal tastbaar te maken, om het uit te leven. Oftewel, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Als je bijvoorbeeld naar de orthodoxe Joden kijkt, die houden de Shabbat, maar die zijn er wel heel erg streng en heel erg strikt en rigide in. Ja is ja en nee is nee. Geen ruimte voor onderhandeling. Het gaat dus allemaal om ja is ja en nee is nee, ook met speciaal gecertificeerde producten die worden gebruikt. Oftewel, de praktische uitvoering van wat je maakt het geloof dus sterker. En dat zie je dus ook weer terug bij alle gebruiken die rond Pesach worden gehouden, is dat ook alles wat uit het huis moet verdwijnen. En dan gaat het niet zozeer om het stukje brood wat je wel kunt vinden, maar dat gaat er meer om wat je van binnen verzamelt. En zonder al deze praktische uitvoering is het erg moeilijk om theoretisch te zijn. En het vinden van het gegiste brood, dat wordt vaak vergeleken met de eigenschap arrogantie. En arrogantie is de belangrijkste oorzaak van verval. Waarbij je jezelf een attitude aanmeldt van ja, maar dat is niet voor mij en dat geldt ook niet voor mij. Daar heb je niks mee te maken. Ik sta erboven en ik heb dat echt niet zo gedaan en ik heb dat echt ook zo niet bedoeld. Ik heb eens van een rabbijn gehoord dat mensen voordat ze al zondigen naar manieren lopen te zoeken om achteraf te kunnen zeggen ja, ik heb toch niet gezondigd. Dat leidt tot nog een paar laatste vragen. We hebben, Michael, in Nederland een vrouwelijke rabbijn. Wat vind je daarvan? Ik ben het er niet mee eens. Het maakt deel uit van een hervormingsgroepering. En deze hervormingsgroepering die accepteert niet de goddelijkheid van de Torahrol. Daarom ben ik het er niet mee eens. Ze stellen dat de Torah geschreven is door veel wijze mannen. Misschien dat er op termijn orthodoxe vrouwelijke rabbijnen zullen komen. Dat weet ik niet, maar dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. We moeten deze situatie op ons gemak bekijken en vooral niet de zaken overhaasten. Vrouwen zijn zeker betrokken in het judaïsme en ze hebben ook al door de tijd heen een steeds grotere rol gekregen. Maar zullen zij op termijn de rol vervullen van orthodoxe rabbijn? Ja, ik denk wel dat het zou kunnen. Maar één ding is wel zeker, dat gaat vandaag niet gebeuren. En ik heb liever dat we een beslissing nemen waar we consensus over hebben, waarmee we het allemaal eens zijn, dan dat we de hele samenleving uit elkaar trekken. Israel, Beim Ruh, Israel. Wat vindt u van de beweging van die feministische vrouwen dat ze willen integreren met de mannen op bij de kotel, bij de klaagmuur? Dat ze samen kunnen bidden. Actually, they don't want to integrate. Ze willen helemaal niet integreren. Ze willen namelijk zelf hun eigen gebedsdiensten leiden. Er zijn verschillende stromingen gaande. En de ene stroming is dat vrouwen het recht zouden moeten hebben om zonder toezicht van de mannen, zonder mannen in hun eigen gebied, dus het vrouwengedeelte van de kotel, de klaagmuur, hun eigen gebeden zouden moeten kunnen leiden. En dat los van het mannengedeelte. Dus als ze zelf willen bidden, moet ze ook zelf de gebeden kunnen doen, zelf de gebedskleden kunnen dragen en de andere attributen die er benodigd zijn, zonder de mannen. En er is ook nog een tweede groep, zoals ik al zei, en dat is de groep die wel samen deze rituelen wil uitvoeren. En om maar met die tweede groep te beginnen, dus gezamenlijk bidden, ik denk dat dat gewoon een heel wijs besluit is. Want het gaat niet alleen maar om het stukje muur wat we kunnen zien. Maar er is nog veel meer van die klaagmuur. En dan doel ik met name op datgene wat we na 2000 jaar van de muur hebben ontdekt. Dus ze willen bidden op een stukje nieuw ontdekte muur. Maar linksom, rechtsom, het is nog steeds dezelfde muur. Maar tegelijk is het niet de muur. En dat laatste stukje muur wat er nog staat is om twee redenen heilig. Eén, omdat het de laatste steunmuur is, zichtbare steunmuur is van de tempel. En de tweede reden is niet minder belangrijk, namelijk omdat daar 2000 jaar tranen in zitten. En zo zijn we aan het einde gekomen van Frontline Israël. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alle vragen die ik heb gesteld en zijn beantwoord in dit programma zijn opgenomen. En dat was ook niet verwonderlijk, want 1 uur programma heeft inmiddels 10 uur werk opgeleverd. Dus wat dat betreft, mocht u ook de rest willen horen, dan zal ik nog een keertje mezelf moeten inspannen. Om ook de andere vragen aan het digitale bureau toe te vertrouwen. Voor nu wens ik u Godzegen en bovenal zijn shalom en wellicht dat we elkaar volgende week weer treffen. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.